yordam beray. Onamga yordam beray. Olamga yordam beray. Meni yig'latma hayot. Armonlaring ko'p ekan. Maydonlaring ko'p ekan. Yolg'onlaring ko'p ekan. Meni yig'latma hayot. Uzoq yo'lga chiqqanman. Olisga ko'z tikkanman. Uzoq yo'lga chiqqanman. Olisga ko'z tikkanman. Xudo degan ukangman. Armonlaring ko'p ekan. Maydonlaring ko'p ekan. Yolg'onlaring ko'p ekan. Meni yig'latma hayot.